Gülüm seni alır da kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım, çadır açarım. Kahve bulamazsam kendimi içerim, nasıl olsa gülüm seni beslerim. Kahve alamazsam kendimi içerim, nasıl olsa gülüm seni beslerim. Evlerinin önü uzunca evlerik, gülünü sormayın olmuş bir ferik, bir taze ferik. Sen ne alamazsam alırım terlik, nasıl olsa gülüm